mobali na bala bandeko akende na poto abala na ye mondele abosa na ngai na bana mikanda na koti na bala na bala ata ya note ata mandate mbula mibale mobimba eleki kaka seboye na komi koyoka na bato mobali na yo aye na mwasi ya mondele bazali kobanda na plateau de 15 ans tomonaki bango na kafe nono na weyi ye mama na weyi mpona bolingo nalingaki kotia mbete na mosapi lelo na suki na weyi ye mama na weyi mpona bolingo nalingaki kotia mbete na mosapi lelo na suki Nanda kwa lubaka, je n'ai pas le temps. Na pesa ordonnance ya bana, tu komiko swana. Na tango wana, osana mi boma. Na tango wana, na komiko kanisa. Epe kisa mite mama na bana, zonga kelasi. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Soki na yokela kitata na mama. Na weyi ye mama, na weyi pona bolingo. Na linga kikoti ya pete na mosapi, lelo na suki. Na weyi ye mama, na weyi pona bolingo. Na linga kikoti ya pete na mosapi, lelo na suki. Aha! Tembi yari mabi, yufuyu kira tata na mama, eh? Confien. Ah ya nono. Owela kimingi. O komi lokola bagabije. Pona matiro ya minene. Owela ki bagabije pona paranga bobo duka. Oke lo. Ganaway, Ganaway, Ganaway, Mama.